A wy? Dowiedz się więcej na gov.pl/szczepimy się. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 18 stycznia. Jest samo południe. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Epidemia koronawirusa w Polsce delikatnie słabnie, informuje rzecznik resortu zdrowia. Kolejna awaria ciepłownicza w stolicy, tym razem na Mokotowie. Bez dostaw ciepła, szpital covidowy. Najmłodsi uczniowie podstawówek znów uczą się stacjonarnie. Wracają z radością. Po prostu już mi się znudziła ta szkoła online. Prawie 3300 nowych zakażeń i kolejne 52 zgony to najnowsze dane o epidemii koronawirusa podane przez Ministerstwo Zdrowia. Rzecznik resortu Wojciech Andrusiewicz mówi, że epidemia w Polsce delikatnie słabnie. Jak zaznacza, spada tygodniowa liczba zakażeń. Uprzedniego tygodnia było to w granicach 60 tysięcy zakażonych. Ostatniego tygodnia jest to ponad 40 tysięcy odnotowanych przypadków zakażenia. Widzimy więc, że ten spadek w granicach ponad 25% rzeczywiście nastąpił. W ciągu dwóch tygodni zwolniło się 1600 łóżek na oddziałach covidowych, ale nadal powinniśmy być czujni i przestrzegać obostrzeń, dodaje rzecznik. To świadectwo tego, że musimy być ostrożni, to jest między innymi liczba zgonów. Ta liczba zgonów nie spada, ona ustabilizowała nam się mniej więcej na 250-260 zgonów dobowo, co jest nadal wysoką liczbą. Od początku pandemii potwierdzono w Polsce 1 400 000 zakażeń koronawirusem. Zmarło 33 400 osób. Kolejna awaria ciepłownicza w Warszawie. Doszło do niej w nocy w okolicach ulicy Tynieckiej na Mokotowie. W ciągu najbliższych kilkudziesięciu minut spółka Veolia odłączy dostawy ciepła do ponad 40 budynków w tej dzielnicy. Wśród nich jest szpital covidowy przy ulicy Goszczyńskiego. Placówka wie o awarii i ma uruchomić własne źródło ciepła, informuje Aleksandra Żurada z firmy Veolia Energia. Jesteśmy w kontakcie ze szpitalem, który potwierdził nam, że ma zasilanie zapasowe i jest w stanie w krótkim czasie od powiadomienia je włączyć, co oznacza, że ten obiekt wrażliwy, jakim jest szpital i pacjenci, jest w jakiś sposób już zabezpieczony. Bez ciepła przez około dobę będą budynki na Mokotowie przy ulicach Goszczyńskiego, Krasickiego, Malczewskiego, Odyńca, Puławskiej, Szarotkiej i Tynieckiej. Seria awarii ciepłowniczych w stolicy zaczęła się w czwartek od elektrociepłowni Żerań. W piątek i sobotę doszło do awarii na ulicy Jagiellońskiej na Pradze Północ, a wczoraj na Ursynowie. Powoli wraca do normy sytuacja na torach w stolicy. Stabilizuje się ruch pociągów na warszawskim węźle kolejowym. Nie ma problemów z przejazdem pociągów linią dalekobieżną i podmiejską, zapewnia spółka PKP Polskie Linie Kolejowe. Rzecznik spółki Karol Jakubowski mówi, że po dziewiątej zgłoszono usterkę sieci trakcyjnej nad jednym torem pomiędzy stacją Warszawa Wschodnia a Falenica. Skierowano tam pociąg sieciowy. Naprawiana jest także sieć trakcyjna na torach wyjazdowych kolei mazowieckich. Zarządca infrastruktury współpracuje z przewoźnikami, aby minimalizować powstałe zmiany w rozkładzie jazdy. Informacje o zmianach w kursowaniu pociągów są przekazywane podróżnym na stacjach i na przystankach. Dla podróżnych PKP Intercity w przypadku opóźnień pociągów w składach lub na dworcach przewidziane są ciepłe napoje. Mróz i śnieg spowodował utrudnienia w ruchu kolejowym na Podlasiu. Wieczorny pociąg ze stolicy województwa do Ełku dojechał prawie 5 godzin po czasie. Podobna sytuacja na Podkarpaciu. Pociąg Wyspiański z Wrocławia do Przemyśla, który miał być w Rzeszowie o 11.50, ma ponad 2 godziny opóźnienia. Podróżny może ubiegać się o rekompensatę u przewoźnika w przypadku opóźnienia pociągu powyżej 60 minut. Wynosi ona 25 lub 50% ceny biletu. Uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych wrócili do nauki stacjonarnej. W Wałczu zadowoleni są i dzieci, i rodzice. Wraca mój synek do szkoły, jesteśmy bardzo zadowoleni, cieszymy się z tego, dlatego że dzieci mają rutynę codzienną. Czuję się, jakbym był pierwszy raz w szkole, ale się cieszę, że wracam do szkoły. Dzisiaj chciał pierwszy raz iść chętnie, bo dawno się nie widział z kolegami. Po prostu już mi się znudziła ta szkoła online. Prawie wszystkim znudziła się nauka zdalna, widać to po frekwencji. Z tych danych, które spływają z naszych szkół, wynika, że frekwencja dzieci osiągnęła blisko 90%, a wśród nauczycieli było to prawie 98%. W placówkach najwyższa mobilizacja. Przygotowane są sale lekcyjne, toalety, sale sportowe. W częściach wspólnych wydzielono również strefy dla poszczególnych klas. Ważne jest, aby podczas przerw nie było zagęszczenia na korytarzach. Mówił burmistrz Wałcza Maciej Żebrowski. Starsi uczniowie kontynuują naukę zdalną. Na razie nie wiadomo, kiedy wrócą do szkół. 5 grup politycznych w Parlamencie Europejskim jest za pilną debatą na temat Rosji na rozpoczynającej się po południu w Brukseli sesji plenarnej. Powodem jest aresztowanie wczoraj w Moskwie rosyjskiego opozycjonisty Aleksieja Nawalnego. Program sesji plenarnej Europarlamentu został już uzgodniony

11 minut po godzinie 12. Panu Jackowi z Krakowa dziś nie odpalił samochód. Zwala winę na to, co w kalendarzu. Dziś ponoć najbardziej depresyjny dzień w roku. Blue Monday, 18 dzień stycznia. No i pan Jacek nie usłyszał, co dziś polecamy w Radiobooku, więc ja przypomnę, że wybierając się w długą podróż autem, jak już odpali, polecamy nie tylko Polskie Radio Kierowców, które nadaje od 3 miesięcy, ale też polecamy Radiobooki, czyli projekt realizowany przez Agencję Muzyczną Polskiego Radia. A że dziś poniedziałek, jak co tydzień publikowane są nowe tytuły z bogatych zbiorów naszego archiwum. No i z dumą możemy powiedzieć, nikt takiego nie ma. A od dziś do posłuchania Jaszczur Honoriusza Balzaka w interpretacji Jana Englerta. To wszystko w mediach społecznościowych Polskiego Radia. Pozdrawiamy i bardzo dziękujemy za korespondencję. Panie Jacku, już szerokiej, czarnej drogi życzymy. Why does my heart feel so bad? Why does my soul feel so bad? Why does my heart feel so bad? Why does my soul why does my heart feel so bad? Why does my soul do trzeciej małpa polskieradio.pl. Pani Maria korespondująco z nami siedzi spokojnie w ciepłym mieszkaniu. Znaczy się w pracy. Praca zdalna. No to kolejny temat może zainteresować, bo Dolina Krzemowa przoduje dziś nie tylko w rozwoju zaawansowanych technologii. Paradoksalnie stara się też tworzyć, a może bardziej nazywać trendy, które pozwolą ludziom odnaleźć się w świecie IT. No i znaleźć także spokój ducha. W jaki sposób? Postdopaminowy. Tak właśnie nazywa się nowa moda, która podbija Dolinę Krzemową. Z Zdaniem biohakerów ma zagwarantować neurologiczny reset. Post dopaminowy jawi się jako taka genialna metoda na to, żeby poprawić swoje samopoczucie, przywrócić neurochemiczną równowagę mózgu. Czyli jawi się trochę jak taka genialna metoda, receptura, pigułka, którą zażywamy i czujemy się od razu lepiej. Igor Rodberg, psycholog, psychoterapeuta i trener. Propagatorzy pomyśleli sobie, że jeżeli dostarczamy sobie zbyt wiele nagród, nasze synapsy dopaminowe przestają funkcjonować właściwie, no i to życie nie smakuje tak, jak mogłoby smakować. W związku z tym wymyślili, że warto dostarczyć swojemu mózgowi takiego postu związanego z ograniczeniem dopaminy, czyli ograniczeniem tych bodźców, które sprawiają, że dostarczamy sobie przyjemności. Przeczyścimy te receptory dopaminowe, one zaczną działać znowu i będziemy czuli się dużo lepiej i to życie będzie piękniejsze. Wystrzał dopaminy może pojawić się w naszym ciele na przykład podczas jedzenia, seksu, słuchania muzyki albo korzystania z nowych technologii. Jednak już samo myślenie o tych czynnościach sprawia, że jest jej więcej. Dopamina jest produkowana nieustająco w naszym mózgu. To nie jest tak, że ona jest produkowana i tylko w momencie, kiedy myślimy o przyjemnych rzeczach albo doświadczamy tych przyjemnych rzeczy, ponieważ dopamina jest ważnym neurotransmiterem. Były w latach 60. prowadzone badania, dotyczyły one deprywacji sensorycznej, to znaczy ludzi zamykano w takich pomieszczeniach, w których było bardzo mało bodźców, które do nich docierały. Z czasem trwania tego eksperymentu ludzie ci zaczynali halucynować, zaczynali doświadczać omamów albo osłuchów, czyli zaczynali widzieć pewne rzeczy, których nie było w tych pomieszczeniach, ponieważ mózg sam sobie dostarczał stymulacji. Pojawia się jednak pytanie, czy post dopaminowy, o jakim mówią specjaliści z Doliny Krzemowej, ma w ogóle sens. No, gdybyż to było takie proste, to pewnie już byśmy dawno na to wpadli, to po pierwsze. Po drugie, post dopaminowy brzmi bardziej naukowo niż medytacja, chociażby medytacja Vipassana, jedna z medytacji buddyjskich, która bardzo przypomina to, co zostało nazwane właśnie w Dolinie Krzemowej postem dopaminowym, czyli takim odcięciem się od różnych bodźców i skupieniem się na tym, co w nas się dzieje. Skoro do końca nie warto odcinać się od bodźców, to w takim razie jak o swój odpoczynek od świata dbają psychologowie? Czasami jest to dłuższa kąpiel, czasami jest to zanurzenie się właśnie w praktyce mindfulness, czasami jest to popatrzenie przez okno na chmury i skupienie się na tym, jak one płyną, albo popatrzenie gdzieś w dal. I dzięki temu rzeczywiście mam takie wrażenie, że nie żyję nieustająco w pędzie, jakkolwiek nadal wystarczająco szybko, żeby tutaj porozmawiać o poście dopaminowym. Może czasem warto zwolnić. Właśnie, odważna propozycja i wszystko po to, by, cytuję, życie smakowało tak, jak powinno smakować. O swoistym detoksie emocjonalnym relacjonował Kuba Jamrozek. Na takie mrozy tylko oni potrafią dać czadu, Greta Van Fleet. No właśnie, a propos tego czadu, bo ubiegłoroczna akcja Czad i ogień, obudź czujność, cieszyła się tak wielką popularnością. Także państwo dawali znaki, że sezon grzewczy, a w tym roku już dawno się rozpoczął, warto wziąć udział i zachęcić pozostałych państwa do właśnie tej kampanii społecznej. Czad i ogień, obudź czujność, wspólnie przygotowany przez Polskie Radio i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Mamy dla państwa nagrody niespodzianki w postaci czujnika, czadu i dymu. Trzeba wziąć udział w konkursie, odpowiedzieć prawidłowo na pytanie. Tak troszeczkę opisując, a przede wszystkim zgłębiając swoją wiedzę na ten właśnie temat. Pisząc na numer SMS 71335. Koszt takiego SMS-a to złoty 23. Regulamin i szczegóły naszego konkursu na stronach internetowych, a odpowiedzi i pogłębienie wiedzy można znaleźć w serwisie gov.pl. Dziś pytanie, dlaczego mówimy, że czad to cichy zabójca? 71335. Proszę wysłać odpowiedź, swoje imię, nazwisko i adres, pod który będziemy mogli wysłać nagrodę, niespodziankę, przypomnę, w postaci czujnika, czadu i dymu. 71335. Dlaczego czad to cichy zabójca? Nagrody czekają, a my czekamy na prawidłowe odpowiedzi. They were friends at school. Yeah, yeah.

musisz z kolan wstać, bo tu już nie ma z czego brać. W pociągach czujesz swąd domowej wojny, chociaż nie jesteś najpiękniejsza i na wybiegach masz gorsze miejsca na kontynencie. Czy jest ktoś tak samotny? Bo ty masz swoje troski, twój świat nie jest boski. Na ulicach miast zakrywasz twarz jak wielu z nas, jak wielu z nas. A ty? A ja? A on? A ona? A my? Radę wierzę w ciebie. Wiem, że masz swoje troski, twój świat nie jest boski. Na ulicach miast zakrywasz twarz jak wielu z nas. On i ona nie wpuści, zablokuje, strąbi, a na koniec jeszcze wyprzedzi chodnikiem. Taki według stereotypów jest styl jazdy polskich kierowców. No, na szczęście nie wszystkich przekonuje nasz reporter Paweł Turski, który wraz z taksówkarzem Marcinem Perzyną sprawdzał savoir-vivre na polskich ulicach. Co teraz będziemy robić? Będziemy się włączać na jednej z najbardziej ruchliwych ulic w Warszawie. Jest to trzypasmowa ulica. Podejmujemy walkę. Pierwszy samochód nas nie puścił. Pewnie nas nie zauważył. Mamy już następny samochód, który nas nie wpuszcza. Będzie się zmieniało zaraz światło, więc jest szansa, że korek stanie i wjedzie. Zwalniają samochody. O, będziemy wpuszczać. Nie, pani nas nie wpuszcza, ale pan za panią już nas wpuszcza. Super, wjeżdżamy. Jak pan myśli, co było głównym powodem tej sytuacji? To, że mamy jednak kogut na dachu z napisem taksówka? Nie sądzę. Myślę, że lekki egoizm i pośpiech, który cały czas niestety mamy, jeżeli ktoś gdzieś goni za jakąś ważną sprawą, to troszkę jest pozbawiony zdroworozsądkowego myślenia. Przyczyn zachowań niekulturalnych, nieuprzejmych w ruchu drogowym jest bardzo wiele. Doktor Ewa Odachowska, psycholog transportu, Instytut Transportu Samochodowego. Bardzo często kierowcy tłumaczą to stresem, pośpiechem, ale prawdziwym stwierdzeniem jest to, że kierowca prowadzi samochód tak, jak żyje. Czyli jeśli generalnie jesteśmy w życiu zestresowani, jeśli kierują nami emocje, to widać to też w ruchu drogowym. Istnieje wiele analiz dotyczących tego, w jaki sposób psychika wpływa na to funkcjonowanie. Okazuje się, że kierowcy z niską bądź niestabilną samooceną to są ci właśnie, którzy częściej mają problem z zachowaniami agresywnymi, ale też z zachowaniami związanymi z nieuprzejmością w stosunku do innych kierowców. Życzliwość na drodze to też jest troszkę jak z wychowaniem. To wynosimy z domu. Michał Nowicki, kierowca autobusu. My, kierowcy autobusów, rozumiemy, widzimy, już wiemy i przeczuwamy, co zrobi kierowca. Widzimy, że on prawdopodobnie ma prawo jazdy od niedawna albo bardzo rzadko jeździ samochodem i po samym zachowaniu tego pojazdu i podejmowanych decyzji na drodze wiemy zawczasu, czy uważać na tą osobę. I to jest też z naszej strony ta życzliwość, że po prostu przewidujemy to. Trzeba zrozumieć, że ten człowiek na przykład albo jest starszy i już ta jego koordynacja ruchowa i postrzeganie tego, co się dzieje na drodze, jest o wiele gorsze od naszych. Tak samo z młodymi kierowcami. Też to widzimy, że on sobie nie radzi na tej drodze. To jest ta moja też życzliwość taka, że ja zdejmę tą nogę z gazu wcześniej. Ci kierowcy rozumieją, jak to wygląda i są później bardziej życzliwi dla kierowców autobusów komunikacji. A według ostatnich dostępnych danych w 2019 roku w całej Polsce doszło do ponad 30 tysięcy wypadków. Mniej niż 1% z nich spowodowali kierowcy miejskich autobusów. To dane Komendy Głównej Policji Biura Ruchu Drogowego. A zatem spokoju Państwu życzymy w ruchu miejskim. No, ten spokój nie trudno, słuchając Polskiego Radia Kierowców w DAB Plus i aplikacji mobilnej. Polskie Radio Kierowców nadaje od 3 miesięcy i oczywiście do tematów m.in. związanych z kulturą jazdy, ale nie tylko. Będziemy jeszcze dziś w naszej audycji powracać. Pan Rafał podpowiada, na polskich drogach to nie savoir vivre, tylko survival. No, jest coś na rzeczy. Pozdrawiamy wszystkich zawodowych kierowców, których zabieramy teraz do kina. No tak, po części samochodowego. fajny film. Baby Driver to jeden z najciekawszych filmów ostatnich lat, w którym samochód staje się równorzędnym partnerem aktora w głównej roli. Podkreślają to jeszcze niezwykłe umiejętności kierowcy. Zanim zobaczymy Baby Driver część drugą, a są na to szanse już niedługo, możemy wrócić do pierwszej części dostępnej w sieci. Z filmoznawcą Grzegorzem Fortuną rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Myślę, że z całym przekonaniem możemy stwierdzić, że w tym właśnie filmie samochód jest jednym z bohaterów. Tak, zdecydowanie się zgadzam. To znaczy w Baby Driverze wydaje mi się, że dwóch głównych bohaterów to jest właśnie samochód, czy też samochody i muzyka, która towarzyszy pościgom. Baby Driver to jest taki bardzo właściwie wyjątkowy film samochodowy i też moim zdaniem zdecydowanie najlepszy film samochodowy minionej dekady, który bazuje na takim pomyśle, żeby połączyć właśnie sceny pościgów, sceny ucieczek samochodowych z muzyką w taki sposób, żeby muzyka była nie tyle tłem dla tych pościgów, co pewnego rodzaju metronomem, to znaczy pewnego rodzaju takim mechanizmem, który wyznacza rytm pościgu. I dlatego też ten film powstawał w bardzo ciekawy sposób, to znaczy tak jak zwykle film powstaje tak, że najpierw skręcimy poszczególne sceny w postprodukcji, dodajemy tę ścieżkę dźwiękową, tak tutaj ta ścieżka dźwiękowa była ustalona w większości zanim film kręcono i te sceny pościgów i ucieczek były właśnie kręcone przede wszystkim też montowane pod konkretne utwory. Najlepszym przykładem tutaj chyba jest scena otwierająca ten film, gdzie główny bohater ucieka czerwonym Subaru w tak utworu Bell Bottoms i ten fragment tak naprawdę narzuca rytm dla całego filmu. Pościgi, piękne samochody, no i właśnie ten młody bohater i odtwórca głównej roli, bo film Baby Driver właściwie stworzył nową filmową gwiazdę. Tak, prawdopodobnie mamy do czynienia z aktorem o najdziwniejszym imieniu i nazwisku w Hollywood, dlatego że on się nazywa Ansel Elgort. Ten film pozwolił mu się wybić. On tutaj wciela się w rolę tytułowego Baby, czy też Milesa, czyli właśnie chłopaka, który w bardzo młodym wieku stracił rodziców w wypadku samochodowym, przez który ma też uszkodzony słuch i właśnie puszcza sobie utwory na słuchawkach, żeby zagłuszyć też szumy, które są związane z uszkodzeniem słuchu. Więc ta rola jest bardzo trudna, bo wymaga właśnie doskonałego słuchu muzycznego od aktora, ale też wcielenia się w pewną skomplikowaną postać właśnie młodego chłopaka, który z jednej strony ma pewną traumę, z drugiej strony jest absolutnie genialnym kierowcą i też kimś takim, kto bardzo chce rozwijać ten talent muzyczno-samochodowy, jednocześnie odcinając się od dość szemranego towarzystwa, w które wpadł. Ansel Elgort tutaj radzi sobie naprawdę doskonale. No i być może zobaczymy ciąg dalszy tej historii. Już dawno zapowiadano kontynuację filmu, czyli Baby Driver 2. Zdjęcia miały ruszyć chyba w czerwcu ubiegłego roku, no i zdaje się, że na razie pandemia to powstrzymała, ale ten projekt ciągle czeka na realizację. Tak, to prawda. Baby Driver jest filmem Edgara Wrighta, autora takich tytułów jak Scott Pilgrim kontra Świat, Hot Fuzz czy Wysyp żywych trupów i w tym przypadku mieliśmy do czynienia z sukcesem nie tylko artystycznym, ale też i komercyjnym, dzięki czemu jest szansa, że ten film się kontynuacji doczeka, jeśli tylko Edgar Wright wróci na fotel reżyserski, więc mam nadzieję, że ten film powstanie jak najszybciej i że uda się go nakręcić. O filmie Baby Driver z Grzegorzem Fortuną rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Oh,